Egunon, entzule guztioi, badakizue, osteguna eta ordu batak dira. Eta aurrerantzean, ordu biakara bitarte, kirolak izango ditugu ez izpide, eta nola ez, nire alboan, beti bezala, Xampiega Gorokaren izango da. Egunon? Egunon, marxa errekin, eta astintzeko gorkutza demore izango du, eta asteburu, musika bezala, eta asteburuan ere, inbeste gauza ditugu prest, eta... Pentsatzen dut onurako izango direla denak, eh? Bai, izan ere kontu asko ditugu aipatzeko. Batetik Bidasoaren inguruan, RK Next izango dute Europako urrengo kanporaketan, larun batean neurketa jokatuko dute. Anaitasunaren aurka, baita ere Eskalderbia. Aipatuko dugu. Ogatainalekoa ere aipatuko dugu. Real Unioneko albisteren bat ere badaukagu, gainera iaia primizia dena. Gurean zuzenean Bidaso Atletiko taldeko Gorka Soto eta Adur Amilibia izango ditugu, eta azkenik historio kurioso bat, ez? Nola ametsak batzuetan egibi hor daitezkeen historia bat. Bihurtzen aldia, bai. Bira, Odei Martinen historioaren kontakizuna izango dugu. Eta esan bezala, ordutxo bat daukago guzti hau aztertzeko. Beraz, ekin diezaiogun, gaurko kiroletik saioari. Kiroletik. Esan bezala, Jean-Pierre, kirol taldea Bidasoarekin hasiko dugu, eta aste artean ezagutu genuen RK Next izango dela EHF European Ligeko aurkari berria bigaren kanporaketan, eta eskerrak, ez dakit eskerrak esan behar dugu, baina bomboan Montpellier, Toulouse, Metalurg edo Rhein-Neckar bezalako taldeak aurka jokatzea tokada zietza joketen. Bai, aurkari ez dugu esango xamurra, Kroaziarrak hor oso burua ondo kokatua izaten dute eskugarabia jokatzeko, tekniko taktikoki oso ondo prestatua diren jokalariak. Kroaziarrak beti zailak. Kroaziarrak, fugolean, saskibaloian. Kuriosoa da, 25 urte ondoren, aurten gainera 25 urte egiten zutela, EHF Kopa irabazi zuela Bidasoak, aurten Kroaziarra voltatuko da Bidasoa. Gara hartan Europako Kopa deitzen. Gai. Horroitarazi dezagun lehen euskal taldea izan zela, tabar. Eta momentura arte bakarra. Bai. Habe, Saski Baskoniak lortzen duen, ez dakite hori izango den. Baina momentura arte, bakarra. Eta gure eskualdean dugu talde hori, Bidasoa taldea. Ez dut esango xamurra edo erraza. Izango dela, eta lehen... Europan xamurrek. Xamurrek, lehen horri egoka hartaliku non jokatuko da. Pentsatu dut zortzi larrunetan... Iraiaren hogeita behar izango. Eta hogeita behar zazpiak laurden gutitatik aurrera izango dute kokatzeko ordutegia. Hor tarte badago, zazpia laurden gutxien artean, eta behatzia laurden gutxien artean, edo behatzitan, eta hor izango da kokatuko dute, nasitzen kokatuko dute ordutegi hori. 16.000 biztanle ditu hiri horrek, baino tradizio asko eskubaloi. Azken 11 urteetan bigarren Kroaziar ligan, Sejaliga jolasten dute. Uste dut Asier Zubiriak aipatzen zuela zeo zer horri buruz, Eta gainera oraintxe entzungo dugu Asier Zubiriak. Alde horretatik aipatuko dizut Pesik pivotea Ademarren egontzela. Ademarreko pivotea. Orain diola bi urte, Eta, Kroaziar talde berezi bat. Eta azken aldean, Kroaziako selekzioa ere oso fin dabilela. Kroaziako selekzioa handia da. Eta txapelketa guztietan... Hortxe daude. Azkereko kanporaketan, eta txapela lortzen dute, eta bestatutan ez, eta asko aserretzen dira, eta bizia dira. Eta zaleak beroak dira, ez dakitean nola gongo den zalegoa hor, baina... Oso beroak, Kroazian... Entzungo dugu Asier Zubiria zer dioen, RK Next taldearen inguruan. Esango nuke talde honen maila, kanporaketa erronda honetara egokitutako... talde bat dela, ez? Zeuden talde batzuk berez uste baino potentzial handiagoa dutena erronda honetarako. Eta esango nuke esperientzia handiko goi mailako lehiaketan esperientzia handia duen talde bat dela. Seja ligan jokatu ohi du Kroazia, Hungria, Serbia, Ukrainia bezalako herrialdetako talde indartsuenak aritzen diren liga bat. Eta gero, ba, bueno, gehien nabarmenduko nukena talde honen ganda, ba, bere lan kolektiboa, ez, individualitateen gainetik, eta urte asko dara matzate, ba, modu honetara jokatuz. Eta ez dara kasualitatea, ba, azken 10 urte hauetan, ba, Kroaziako ligako azpitxapeldun izan direla, ba, Zagreb bezalako talde historiko baten atzetik. Hortxe, Asier Zubiriaren adierazpenak. Hori erreka nexeri buruz, baina Jean-Pierre, zer izan zen ogatainaleko neurketa? Beste kontu bat izan zen, beste kontu bat. Zer ba, Pauk... Errekorra? Bai, errekorra bai, baina Pauk kanporatu zuten igandean, eta kiroletegitik ikusi genituen jokalari batzuek amaikak eta laukenetan ateratzen. Ariketak egiten duzte, norreiagoko ostean, eta bar. Goizeko 9an autobusa hartu zuten, eta Kangasera nio joan. Kangas, dizu, hortxe bertan dago, Arantzan dago, Igantziko onduan dago, bertan, Hortxe, 5 minutu. Eta... 11 ordu eta 5 minutu. Ba, goize. Eta lo pitima degen, eta rekuperatu, eta 9:30 aurrekari beti zaila izaten dena. Kangas de borrazo, baino... Kangasek norraioka oso ondo hasi zuen, ondo finkatu zen, sendo ikusi genuen, baina bere aldaketa bat izan zen defentsan, 5 eta 10 Claudio Drezula eta Mikel Zabala bete zuten lana hori, eta bere 14 eta 20 joan ziren lehen zatira, atzederaldira, eta bigarren zatian 8 gol hartu zituzten bakarrik, eta Bidasoa joan zen, ba, 35 eta horre zen zen alde galanta, kontraerasoan Claudio Drezula oso ondo ikusi genuen. Eta beste izen bat, aipatzekotan, Donat Bartok. Bai, Donat Bartok 7 gol, 8 jaurtiketatik. Eta lehen 5 gauzatu zituen, eta esango nuke lehenengo taldeko lehenengo hiru golak Donat Bartok bai, Donat Bartok, eta aipatu dezagun bigarren zatian Joan Ledoren lana. Bigaina, euneko hirurogeia. Hoxe, aipatu berrenen, euneko hirurogeia, Zabaleko zenbakietan 52, 53, nik azkenean hirurogeia hartu nion, 62, geldiketa izan zuen hasiera batean, Sorbaldan kolpa bat hartu zuen, eta bere lana, aski da, Eneko Furundarenak bere lehen gola sartu zuera, 17 urte ditu usurbildarrak, Gipuzko arrobiko jokalaria, eta ja bere lana askitsukun betetzen. Alde horretatik, ba, aipatu dezagun eta azpimarratu dezagun, ba, garaipena garrantzitsua zela, ez zen batez erresa, eta ez da erraza irabaztea Ogatainalen talartu zuen, eta jokalaria neke askorekin iritsi dira berriz lanera, eta prestatu behar dute, eta prestatzen ari dira eneitasunaren neurketa Euskal Derbia du. Zuko aipatu duzu, Jean-Pierre, larun batean anaitasunaren aurka jokatuko du talde irundarrak, eta bertan, ba, Bizumaia aurrez aurre egongo dira Ander Torriko, anaitasunako jokalaria, eta Claudio Drezula, biak lagunak, herri berekoak, eta gurekin momentu hauetan, zuzenean, telefonoz, Claudio Drezula daukagu. Bai. Eguerdion, Claudi. Kaixo, Claudi, eguerdion, zemoz. Eguerdion, bueno, beti berezia da Euskal Derbi bat, baina are gehiago, ba beste taldean lagun bat baldin badukazu, ez da? Bai, egia da, bueno, beti dezago pixa arraro, ez? Bata bestien aurka jokatzia, hainbeste urte batea jokatzen onta edo, baina, bueno, ikuste bideontzat polita gala, ez? Azken nion, ba, ikustia hainbeste urte eta gero, ba, bideo kaso bat ligan Espainiako maia ikonen nion, ba, bata bestien aurka jokatzen. Ez dakit horrein di nekea duzun, asteburu garanta izan da, Pauken kaunperak eta konpontzea alde batetik, gero bere ala bidaia 9an, goizetako 9etan iritsi, errekuperatu pikin bat, eta Ogataina lehen jolaztea. Ogataina lehen jolaztea da beste histori bat, eta 13an irabazte zenuten, eta jendeak pentsatuko duen, ba, aski erraz, taldea, aurten duen taldea Bidasoa, ba, hori konpondu behar du, eta gainditu oztopoa, baina nik aipatzen aldizuet, eta pentsatu, Ogatañalen irabaztea bere mamia eta bere sutsua duela, eh? Bai, egia esan, bueno, igandeko partidua oso gorra izan zen, eh? Santesan aurka, bueno, lortu nahi genuen emaitza, anegia partidua oso gorra izan zela. Hago, bueno, Galizira azkenean, urrengo junean, bidaia oso luze bat izan zen, egia era manaiko nekazta duen. Baina, bueno, azte artean ikuste hasi gati, oso zentrautak da ginala, ikuste taldeki asko genekala hor arantza bat hartu da, oandik Ogatain alen bat esan desumezela, esen ekan irabazita partidu bat berarez, eta hori arantza hori kentzeko goa asko genekan, ez, partidu bat zin, da, bueno, ba, lehenengo aldiz, asko, ba, lehenengo bi puntua lortzeko. Na, joneke... Bai, asiratik oso ondo hasi ginen, da nik uste ba oso partu honen genuela, eh? Xabi, joneke gauza bera, aipatu, bentzun izan dira beste leku batean ere, jon azkoek ere, ba, amorru zutela, ja, azkenean, ja, Galizien argi eta garbi irabaztea. Eta gainera, ba, bueno, argi eta garbi irabazi zuten, ba, lehenengo zatian sei goleko errenta lortu zutelako, eta bigarren zatian, ba, bueno, pixkanaka, ba, aldea onditu, amairu gol lortu arte, eta izu, lehenengo jardunaldian, ba, oso baligako liderrak, Gaudi? Oixe. Bai, ato egin ginen ikusten Bartzelona ere, bueno, azkenian amairu gole gaitik irabazizun, Logroñoke bai, ordu, bueno, nik uste gu gol goioz arte gaitik, ama, bueno, lehen liderra duela, lehenko jardunaldian, da, bueno, nik uste polita ala, ez, irakurri ez Twitterren, ba, berreunda ez dakizan bat jornada ondoren, ba, lehenengo aldiz, bidazoa, oza, Barça ez dala lider, bidazoa moztu ratxa bida, bueno. A ber, hola jarraiteko aukera dekaun, ez, bintzen, jardunaldi, aldan jardulan gehiena. Bai, azken galdera bat, azkenean, Nexe taldeak urraziarra izango duzu aurkari bezala, bigarren kanporaketan, Europa Ligakoan, aurreko kanporaketetan. Ezagutzen duzu talde hori, pesi kortxe bertan dago, talde, eskarrik muntuko taldea eta kolektiboki ondo moldatzen dena da. Bueno, aurreko urtean, bideon bateako preparatzen, eta Trump-Sofen bideoan edo duzu eta goratzen ari zikusi genuela, Nexe aurka partidun bat, bueno, nik uste irakurri duna gaitia ikusi duna gaitia, Kroaziako talde potentena dagoa, ez, Zagrebekin batea. Ba, nik uste ba oso gogorra izango ala, eh? Kroata ba, beti izati oso gogorra, posa baiti gabe behar ere bai hor, da. Ba, nik uste ba, nahiko kanporak eta gogorra jungo ala, baina bueno, ba, ilusio asko da gau, hori. A ber, taldetako grupua presatuko, hori, aukera dilortu. Bueno, Soldo Kauldi, ba min esker gurean izateagatik eta zorte hon, larun bateko neurketan, eta guk astelenean ba neurketa horren berri emango dugula adirazi behar dugu. Sandakoa, mil esker eta eguerdi hon, Kauldi. Vale, eskerrik asko. Kiroletik. Orain bai lehen aipatu dugu ba laguna zutela eta Ander Torrikorekin gaude, zuzenean telefonoz ari gaitzaizkiolo ba deitzen. Bueno, eta Kauldi Odriozolarekin egon ondoren, ba orain bai lehen aipatu dugu ba laguna zutela eta Ander Torrikorekin gaude, zuzenean telefonoz ari gaitzaizkiolo ba deitzen. Eguerdi on, Ander. Kaixo, egunon. Bueno, Euskal Derbia larun batean, nola ikusten duzu Euskal Derbia bazuek, zuen taldekoek? Kauldik aipatu dugu pixkat nekatuta iristen diala, baina nola iristen zeate zuek? Bueno, gu fizikoki nahiko ondo. Azkenean, atzo partidu gora izan zen Bartzenan kontra, baina zene jokateko gara izan genuela, eta bueno, ba, gaur ekia entrenatuak hau, rekuperaziozko izango da kontate, eta bueno, baia goguakin larumata egizeko. Ez dakit, Barcelona zeharkatzen duenean anaita pabioia izaten dela lurrikara bezala, atzo 18-11, garaipena, baina Bidasoa lidergo bezala gilditu da. Gauza hori da, beste neurketa bat izango da larunbatekoa, oso ondo ezagutzen zarete, aurre temporaldian jokatu dituzue bi norgehiagoka ere, eta beti Euskal Derbiak berezitasun hori izaten du, puntxu hori, ez da? Bai, azkenean, nik uste Barcelonaren kontra partidu bat nahi baizu, ba hori, akatxo oso gutxi egin behar dituzu partiduan, eta bueno, ba, nik uste partiduan zationak egon ziala, baina, bueno, azken finen, ba, bai fizikoki, bai kalitatez, ba, superadutu ziguten, da, bueno, azkenean amaitu aligatu zen. Eta larumateko partidua buruz, ba, bueno, nik uste ja, ba, zengo unuke dala, oso aurkari indartsua, azken urtea, no? Ondo demostratzen da bilena, zertako izan den ligako azpitzak eldun bi urte zarraian eta Europan zemai eman duen, da, bueno, nik uste partioa guk gauzak gugura usak ondoin esko, eta partioan zertuta honen esko, nik uste partio politia izan gala. Baina, ezin gara espiatu ze, bidazo alkalde oso ona dauka urtea. Bueno, ziur partido ona izango dela, izan ere, ba, bueno, beti Euskal Derbiak ba zirraragariak izaten dira, eta hau ez da gutxiago izango, Jean-Pierre? Bai, hori argi dago, datorren lagun behar zortzitan, galdera bat, galdera labur bat, nik ez dakit zure burua ikusi duzun behin Irunen, ez desan behin horren, Santanderren bai, Irunean ere bai, ez dakit lagunak hor dituzu, Jon Azkue, Kaldi, ez dakit zure burua behin ikusi duzun Irunen? Bueno, nik uste dut, orain txertan oso guztuan hau Iruñan, bai taldiakin, bai sumaitikan gertu eta eki baita ere txetikan. Baina, bueno, beti da, nik uste bidazoa eta gilazten urtiak hartuz, Gipuzkoa jokalari bat entzat, bidazoan jokatzea bat, ba, nik uste beti plazerroa dela, eta David moduan nik bilita, ba, orain ikan da, dugu gehiago, baina, bueno, nik uantxe bi urteko kontratuak eta menen nahi zesunan, da, este pentsatzen beste zertan. Bueno, ba, ikusiko dugu etorkizunak zer opa digun guri eta zuri ere, Ander. Eskatu esan behar dizuguna, ba, eskerrik asko, ba, gurean izateagatik eta animo, ba, datorren larun bateko neurketari begira. Ba, hori da, ba, eskerrik asko zuei eta ber, zemorzutan larun bateko partitua. Eta, aber Kaldik azkenean mai gainean jartzen dituen txipiroi batzuek. Ba, beti ari gara ipatzen Kaldiren txipiroiak, eta nik ez ditut ikusten, erakizut ikusten dituzun. Txipiroia, bueno, nik izango nizuen atuna hobeto, Atuna? Bueno. Bueno, ba, zerbait antolatuko dugu ordu. Venga, eskatik asko. Ni esker, Ander. Olarru bare bai, karo. Zumaiarra, zela, Eta gora pulpo. Ni esker, Ander. Ale, aio. Kiroletik. Bueno, Jean-Pierre, ba, hori guztia Bidasoari zegokiona, eta orain Bidasoaren ostean, ba, Real Unionen inguruan jardungo gara, eta, bueno, ba, daude, albistetxo batzuk aipatu beharrekoak. Aurreko egunean, aipatu zenuen Eki Bravo, ba, minartuta dabilela, eta gaur beste, ba, beste albiste bat aurreatuko duzu, ez da? Ezaztu sortziretan neurketa Euskal Derbiarena, nahitasuna Bidasoa. Hori da, sortzitan, larun batean sortzitan. Futbolari, begirada bat eman berrugu, baina aipatzen genuen Patrick Sequeiraren afera, Eki Berborena, bueno, azken orduan ja saltatua Patrick Sequeira, Kostarrikako atezaina, azken hiru urte hauetan Irunen, Arrainunen jokatu du, eta Zeltak hartu du, Arrainunek prestatuko du, eta ikusiko dugu. Eta Zeltan, bai, Zeltan orain momentu honetan, ba, ez dago atezainerik, arazoak dituzte, eta nik ez dakit, baina hortxe bertan hiliko da, aski gertu lehen taldearekin entrenatu behar du. Ideia hori da, atzo bertan sinatu zuen, eta orain hotel batean dago, eta baino ja amadroan lana betetzen, eta ja, Patrick Sequeira Zeltako jokalaria izango da. Real Unionena, baino prestatua, eta datorren urtean Zeltak aukera izango du erosteko, eta Real Unionek xoxa eukiko du, xamar bat, eta operazio ona da. Eta aipatu dezagun, askotan Gorka Etxeberriarekin gure tirabirak izaten ditugu, baina kasu honetan mugimendu ona eta negoziazio ona. Eta bueno, Sekiraren ordezkoa nor izango ote den jakin dezakezu? Aipatzen alda Jon Tenaren izena, baina nik ez dut uste Jon Tena gertu izango denik. Bueno, ez dakit, Aitor Zulaikak beste atezainat edo beste mota bat nahi duen. Ez dakit, baina hasiera batean denok pentsatzen dugu hori, Erik Unai Etxeberria fitxatuko nuke. Bai. Zergatik ez. Gainera orain talderi gabe dagoela, ez? Oxe, jokalari. Eskarmenduko jokalaria, bigarren behar mailan aritua, Atletiken, eta oso, no, Lorren esen garai batean onda, Granadan ber kontu guztiekin, bueno, besteen kontuak, ez, bai, bera kontuak. Besteen kontuak. Eta zergatik ez, baina, bueno, eta hori, reunion ideia horretan izango den, aukera izango duen, Unai Etxeberria fitxatzeko. Baina, alata guztiz ere, aipatu dezagun, guretzat, gustoko jokalaria izango zela. Eta pentsatu dut Aitor Zulaikarentzat ere bai. Noski baiet, noski baiet. Irundarra Martin Artetxe lagunen dagoena, Irundarra da, bueno, beste izen bat, edo beste jokalaria. Uztailan Betis Deportiboko atezain bat hor zegoen, baina hori komplikatu izan. Ta Garrantxo Madrigo Internacional taldean jokatuko du datorren urtean. Bueno, hortxe ba. Eta futboletik, errukbira salto egingo dugu izan ere, ba, Hendaiako estadioak igandean hasiko baitu denboraldi berria. Aurrekoa ezen espero zutena izan, nahiko errendimendu txarra izan zuten, baina, ba, bueno, aurreko denboraldiko sentsazioak kitatu, eta denboraldi on bati ekin nahi diote. Aurrean, Ortez taldea izango dute eta neurketa etxetik kanpo izango da. Bueno, eta ba, telefonoaren beste aldean Felix San Martín daukagu, ba, Hendaiako estadioko ordezkaria. Eguerdi on, Felix. Bai, eguerdi on, Bereri, eguerdi on, Xabi. Bueno, aipatu dugu, nola hasiko zareten igande honetan iruterdietan ba, Ortezen aurka etxetik kanpo neurketa. Aurreko denboraldia zaila izan zen, bueno, espero zenuten errendimendua lortu. Zailkapenaren ba, bekaldean kokatu zineten denbora askotan, aurtengo denboraldia nola espero dezu, Ba, bueno, bueno, esplikatuko zuetu hain, baina zerbait ezan baino lehen, nola azken elkarrizketa galdera bat egin ziaten, aber nola zegoen gure elkartasunaren erikin, ba daukat berri hon bat, uste dut errugierentzat eta denentzat. Dakizuen bezala, Hegoaldeko txapelketa oraindik ez dago estafetxarik ez da ezer, eta orduan Hernanik erabaki du jarraitzea elkartasuna gurekin, baina ez bakarrik jarraitzea, baina zabalduko dugu elkartasuna. Zeren orain arte gurekin Hernanik jolasten zuen infantilak eta kadetearekin, eta erabaki dute etorri juvenilarekin baitare. Orduan, guretzat oso ondo, Hernanentzat oso ondo baita ere, eta orduan edukiko dugu joan den urtean bezala, bi talde infantilak, baina berria izango da, kadetearen bi talde baita ere, eta juvenilak bi talde. Noiz arte, ba, printzipioz jarraituko dugu hola, elkartasunarekin, eta gero ikusiko dugu, Hegoaldeko egoera, COVID egoera nola dago, baina printzipioz lizentzia gurekin egongo dira, eta gurekin jarrituko dute elkartasunarekin. Orduan nik uste dut, esan dut bezala, hori da berri oso ona, bai guretzat, bai enarentzat, eta bai errugbi oso erantzat, ze azkenean gure gazteak eta gure aurrak errugbi jolasu nahi dute. Orduan hori da. Berri zinu da, bai. Bai, zuen egitura indartzeko, sakontzeko, eta pentsatzen dut ere albiste oso garrantzitsua. Eta ez da, erraza, holako akordiak lortzea. Bueno, denboraldia hasten duzu, Ortezen ordu bitan bigarren taldea, eta iruterditan lehen taldea, Federal B beti izaten da, komplikatua. Bai, bueno, balia, hori da, azkenean, federakuntza erabaki du hori txapelketarekin hasi, hori da berri hon bat, bai egia da, ja egin dugu, bueno, txapelketa hasi baino lehen bi amistoso, eta bai, bueno, bi amistoso, bi amikal horretan, bai neurriak hartu genitun, azkenean dira bai federakuntza, bai udaletzeak neurriak aipatu ditunak, ba hori, segurtasun egoera batean partidoak jolasteko. Egia esateko, hasieran iruditzen zitzaigun, nik uste denak, osea, jende guztia dizala zerbait arraroa, juten zea zela jara, maskarilla batekin, ez dezu zutik egon, eserita egon behar dezu, mantendu behar dezu distantzia, bankioan baitare jokalariak egon behar dira maskarillarekin, entrenatzaileak baitare, baina, bueno, egia esateko ja bi amistoso egin ondoren, nik uste dut jendea jabitura hartzen ari da olako gauzak, eta olako neurrerekin ematen du oraindik funtzionatzen ari direla, eta orduan neurri horrekin hasiko gara txapelketa. Bai, federakuntza markatu aipatu du gauz bat oso argia COVID-i buruz. Talde bakoitzan agertzen badira hiru kasu baino gehiago, ez dago partidorik. Orduan principios, esan dut bezala, jolasuko dugu partidua segurtasun egoera horrekin. Seniorei buruz zer esan dezaket, dakizue bezala gaude federal bian, Frantzian bakizu bezala badaude hiru kategoria profesionala, edo bi kategoria profesionala eta bat semiprofesionala, profesionala da top 14, kodudu eta federal bat. Federal bat da semiprofesionala, bestea dira profesionalak, eta gero dira ja amater da, federal bian, federal iru, eta gero división de honor. Gu gaude federal bian, Frantzia osoan 8 pool dira, gu gaude 7. Poolean, dira 12 talde, eta taldeak dira iparraldekoak, bearnekoak, bearnatarrak, eta Giron, bueno, Landak, eta Burdeozen. Osoak dira 12 talde, eta hasiko da liga, zuek esan dizute bezala, igande honetan, Hortaiz, eta printzipioz bukatuko da, apirilaren bukaeran, eta jaurtik aurrera, klasifikazioa jakin ondoren, dia hasiko dira faseak, Frantziako txapelketa jolasteko, baina bai, gogoarekin hasten dugu urte honetan, hainbeste komplikazioarekin, eta pozik gaude. Taldea, egia esateko gaztea da, zeren batez besteko adina 24 urte dira, orduan, haukagu betrano batzuk, baina egia esateko gehienak dira gazteak. Egin dugu bi amistoso, bat Azparrenen kontra eta bestea Oiedmo kontra. Oiedmo gaude gure pulen baita ere, orduan gehiena joan den astean partido jolastu genuen Oiedmo kontra, zan benetazko froga, neba ez dute zan, ulertzeko, eta oso ondo. Bi taldeak, bai bigarren taldea eta bai lehenengo taldea oso ondo funtzionatu zuen. Bigarren taldea puntu batengatik azken jokaeran galdu zuen, lehenengo taldean oso ondo, eta bat diferentzia askoarekin irabazi zuen Oiedmo kontra. Oso ondo, Feliz. Zazioa ona da, bai. Bueno, ber nola di joan denboraldi hasiera hau, eta bueno, segurtasun neurri guztiak betetzen dian, eta bueno, normalitate berri honetan, txapelketak ea normalki hasten diran. Eskerrik asko gurean izateagatik eta kontaktua mantenduko. Gora estat, Feliz. Eskerrak zuei, Jean-Pierre eta Xabi, eta eskerantz eta irrateari baitare. Vale, mi esker. Vale, ale, bye. Yo bai. Bai. Eta, bueno, asteburu hau iraileko bigarren asteburua denez, Euskal Herriko harreta denak Kontxako badian zentratzen dira. Jean-Pierre, berriro ere, portura ezingo da jendea bertaratu. Baina bakoitzak etxetik, bere amaiketako egiteko aukera izango du, eta Kontxako estropada zuzenean ikusteko beta ere bai. Eta jarraian, orain telefonoz, telefonaren beste aldean, Ainara Palenzuela daukagu. Bai. Bosgarren egin ondoren eta helburua argia dute, Tolosaldea aurreratu nahiko dute, laun lehen sailkatuen artean bukatzeko. Ainara Palenzuela daukagu telefonoaren beste aldean. Hori alda zuen helburua, laugarren sailkatzea edo zein da zuen estropadari begira daukazuen helburua? Gure helburua azken finean disfrutatzea, ligan zuhorretu dugu, eta Kontxa hor dugu disfrutatzeko, esaten den bezala azkenak ez gehatzeko, eta, Tolosaldeakin aldetu behar geha, eta, gure azken finean, gure misioa edoi, lehenengo lauen artean gatzea da. Gaina, euneneko gutxi batzuetara geratu zineten, ohorezko txandan aritzagatik, Tolosaldea geratu zen laugarrena, laugarren postua oso eskura daukazute, eta gainera, psikologikoki, Euskotren Ligarako play-outei begira, ondo etorriko litzaizkiuekete. Egia zan estropada oso nahi genuen, hasieran Tolosatik 8 segundu batea ginen, eta olatu pare batekin, hor jarri dine, eta Euskotren Ligara begira, hor dago, lehia, ginen. Arraunlari guztiek, gizonezkoak eta emakumezkoak, aipatu dute joan den igandean itsasoa aski zikina zela puntatik kanpora, itsasirekian bertuan horretan. Ez dakit, igandean baldintza bera balin badira, estropada horrela joango den edo aldaketarik izango den, alata guztiz ere bere eragina izango du nahastasun horrek, ez da, Ainara? Bila nahastasun horrek azken dena zailtzen du, ez? Baina, guke zailtzen dugun bezala burua hotz euki behar dugu, eta arraun egin, hori dela egiten duguna, ez? Arraun egin, eta, abertze atratzen den. Ainara, mi esker gurean izateagatik eta zorterik onena igandeko estropadari begira. Bai, eskerrik asko. Igandekoari eta play-outari. Eta play-outari ere, noski. Nahi dugu Euskotrenen datorren urtean ikusi, eh? Darren elkartea. Esan dakoa, Ainara, mi esker gurean izateagatik. Bai, zuen. Hala, jo. Bueno, Jean-Pierre, horiek dira Ainara Palenzuelaren hitzak eta erronka nagusia hori, dute laugarren postua alde batetik eta ondo prestatzea playouterentzat. Bai, eta gero gizonezkoa daukagu. Bai. Hondarribiak lehenengo bukatu zuen lehenengo jardunaldiko estropada. 8 segundutara daukate zierbena. 8 segundu badira, baina Kontxako badian, arriskutsuak ere izan daitezke. Hondarribia Arraun Elkartea, bere maixotasuna erakutsi zuen lenguan bere itsaso zikinekin, eta Joseba Munarriz patroia handia dugula erakutsi zuen berriz erata Orbañanos entrenatzarek hori azpimarratu nahi zuen, eta untzi orekatua eta oso talde ona dela. Baino, kontutan hartu behar da zirbenak, txapelketetarako eta Kontxarako untzi berezia prestatu duela, eta arraunlari bereziak. 5 galiziar barruan eta eskarmentuko arraunlariak eta talde berezia. Eta kontutan hartu behar da dena hori, 8 segundu defendatu behar da, baina kontuz aurrean arraunlari handiak eta talde handia. Zirbana arraun taldea. Joseba Munarriz dakagu, eguerdion Joseba. Bai, eguerdion. Imaginatzen dut, ia dena prestatu da izango ez dutela, ez? Igandeko estropadari begira. Ia dena prestatu eta, guandikan egun batzuk gelditzen dira, gorputzak haber jutin dira pixkatez natzen ja seguruko, eta haber juten geren alden eta oberena igande horretarako. Aurreko igandean, Mikel Orbañanosekin hitz egin genuen eta zure lana asko goraipatu zuen, izan ere, bueltako zera, ez luzean, ba olatu tartean iritsi zinean. Ze espero duzue igandeko estropadaren inguruan? Bueno, lehengo iganden antzeko estropa bat, bai egia esan, uda guztian ontziak azkarri bilia, eta besteetan da disputatu handi bat ikusiko dugu. Bai, uste dut lau trineruak nibela handia nahi eguela eman, eta edo zein mutura sartzeko kapazion gala, eta horretako jungo era lauok, eta estropa erbat ikusiko dugu. Orain ere nahi dut esan, kaixo, Joseba, itxasoren baldintzak ere bere eragina izango dutela. Alde horretatik, egia esan, zirben atazuek parekatu gazaretela, eta arraunari oso eskarmentukoa dituzuela, eta bar. Zortzi segundu haiek kudeatzeko kontua izango da, edo buru hautza eukitzea lehen bailen, edo, eta hor neurri batean indarrak ere nola azaltzen diran? Bueno, nik uste egin behar dugun estropa lehengo iganden bezala. Momentutan atzetiko ginean, burua ez genen galdu, eta buru hotz hori bai mantenitu behar degula lehengo iganden bezala, gure eguneko emateko. Jakin da 8 segundoa kasula, baino ez dela deus, ez? Estropa, bez estropa bat, utzitik hasita jumbar gara, eta alden eta azkarren ibiltzia berriz ontzila. Ez dakit, nahi zenuken kale bat eskatu, edo zozketa ateratzen den bezala onartu beharko da, noski bai ez, baino kale bat urbide berezi bat kontxako nahi zenuke? Bueno, nahi kale, erdiko kale bat ez, bali marago ez tot, batati lauera, lauati batea aldea, pos ez egoteko hainbeste, kale bat erdikoa berti dakazu margena pixkan muitzeko, eta bila oirua hartuta posikatu nuke. Itxaso bueno, nahasia igandean, zikina, nahasia baino gehiago zikina izan ikusi genuen itxaso hori. Hori menperatzeko, bueno, eskarmentua ere behar da. Bai, ez. Bai dela gila, hauten zikindu denen itxaso oso ondo ibili garela, ez? Eta dakagun kuadrilakin baina baritzen da ja esperientza hartzen nahi duela olako girotan, eta moldatu egiten dela oso ondo arraunketakin eta itxaso horreri, eta azkenen diferentzia hori, konfiantza hori ematen zaitu, eta hala izan zen azkenen. Bueno, Joseba, eta irabaztekotan, ba, hirugarrena jarraian izango litzateke? Bai dela gila azkeneko urtetan oso ondo iristen nahi dela kontxako bandera honetara, ez? Eta hirugarrena jarraian haundia izango zen, eta bai kluantzat eta bai kuadriantzat kriston garaipena izango zen. Bai, nik ez ditut estadistikak eskua, baina bueno, azken urteetan behintzat talde gutxik egin duten gauza bat izango litzateke. Bai, ez, bai urdai bai guandela urte batzuk bai hiru jarraian irabazi zula, ez? Bidean gaude, kuandikan ez dago dena egina, baino hori kontzegitzea garrantzitsua eta bos haundia izango zen hori bai. Bueno, oso ondo, Joseba, ba, mi esker gurean izateagatik eta zorte ona opa dizu gula ba, igandesko estropadan. Mi esker eta esandakoa zorte on, Joseba. Vale, mi esker zuei. Kiroletik. Horiek dira Joseba Munerrizen hitzak, txanda irabaztera doaz, modurik honena da ba, duten 8 segunduko abantaiak mantendu eta hirugarren kontxa eskuratzeko, eta arraunarekin bukatzeko ba, apunte txiki bat, izan ere ba, Lapurdiko mutilen trainerua berriza erreze batera igo dela, eta bueno, hori ere ba, zoriontzekoa dela, eta hortxe albistea. Segituan, segundutxo batzuk, utziko zaituztegu musika honekin, eta zuzenean, Adur Amilibia eta Gorka Soto izango ditugu, ba, Bidaso Atletiko taldeko ordezkariak. Ez joan! Bueno, eta esan dakoa, hemen ditugu Adur Amilibia eta Gorka Soto, Bidaso Atletiko taldeko ordezkariak, eguerdion bioi. Kaixo egunon. Bueno, azken urteetan, Bidaso Atletiko taldeak lasterketa mordoa prestatu ditu Bidasoa Baiaran. baina aurten COVID-19 dela eta ba ia denak bertan bera uztera behartutak ikusi zarete, ezta? Ba bai, ja urte hasiera, bueno, azkeneko lasterketa antolatu genuna, maratoi erre izan zen, eta hortik aurrera ja, ba, topatu genuen da COVID-en asunto guzti hau, eta lehenengo lasterketa ja, boi, San Martzali gora izan zen, eta bertan berotze genuen, virusa zela eta. Eta Guadalupekoa ere, bai, ezta Guadalupekoa ere, eta tarte horretan ere, Minas por la Salud, boi, eta, bueno, eta orain, ba, horrengo asteetan txingoi korrika izango zen, eta, bueno, ere esan digute, ba, ez egiteko bai. Bueno, ala ere, lasterketak bertan bera geratu dira, baina uste zuen kirolariak, ba, ez direla geratu, lanean dihardutela, eta txapelketaren bat ere jokatu dituztela, ez da? Bai, federatuek ja, bas, pixkanak hasi dira lan egiten, eta, bueno, Espainia maian bai egon direla lehiaketa batzuk, Gipuzkoan ere egon zen, bi egon ziren, ondo esaten badut, eta orain txe bertan ere, uda bukaren ere hasi dira, ja lanean, ba, bueno, pentsatzen ba, normaltasuna etorreko dela. Zaituko sakontzea gaza guzti dagoi, baina gauza garrantzitsu bat egin duzue antolatzaile bezala aurten udalekuaren kontua. Nik uste dut udalekuaren kontua ba, aipatzekoa dela, eta nahi nuke pixka sakontzea, zeba Ibonekin hitz egin dut, eta bueno, hasier zalantza asko ziren hasiera batean, eta badakio zuentzat esfortzu oso garrantzitsua izan dela. Ba, bai, bueno, udalekuak ja maiatzaren inguruan jaz zalantzan zuen egitea edo ez, baina bueno, klubak esfortzu ikaragarri egin zuen protokolak lantzen, udaletxera aurkeztu genitun, eta bueno, udaletxetik apoia doken eukan udalekuak egiteko, eta bueno, hasi ginen eustaian abuztuan segitu, eta azkeneko irailaren lehenengo astean bokatu genitun, eta egia esan, inoiz baino pertsona gehiago izan ditugu izen eman duak, eta uste dut posteun da 50 egun inguruan. Eta Gorka, nolako kudeatu dituzue, ba bueno, postegun nume horiek, ba bueno, a protokolo guztiak ondo zaintzeko eta bar. Mutil guzti horiek izan dira ba astetan zehar zabalduta. Ba bueno, aste batzutan izan genuen mutil neska gehiago eta beste batzutan gutxiago. Baina bueno, protokoloekin eta monitore gehiagokin, protokoloak ba bueno, guztiekin ezakit. Bueno. Bai, azkenean tale bakoitzak bi monitore zituen, eta gero pertsonabak ardatzen zen erabiltzen zen material guztia beti garbitzen. Orduan monitorak beti mumekin zeuden, eta pertsonari bakarrik bos, materiala garbitzen, ameketakoa prestatzen, bueno, ardura, dena ondo zegoen arduna, dena ondo egotea arduna guna zen. Eta bueno, imaginatzen, bueno, aurrekoan ere Anes Azetarekin egon ginean eta bai. eta bueno, ba igerian egiteko, ba bueno, ez dago kontakto fisiko handirik, egia da atletismoan badaudela proba batzuk errelebokoena bezala, ba bueno, kontaktoa izan dezaketela, baina berez nahiko individuala da, ere, nahiko individuala da kirola. Orduan imaginatzen dut, ba bueno, probak egiteko eta bar ez duzuela inbesteko zailtasunik izan. Udalekuak egia esan atletismokoak dira, baina berai atletismoaren inguruan joko asko egiten ditugu. Eta orduan, adibidez, Gorkak pila bat joku prestatu zituen. Kontatu gabe. Pues, adibidez, proba da, releboak egiten genituen, baina lekukoa gabe. Bakarrik, ba, urbitzen ziren pixka eta ateratzen ziren monitoren laguntzarekin, eta beste joku guztiak ba, kontaktu gabe izan dira, eta bueno, esi asko erabiltzen, bueno, pixka imaginazioa erabiltzen. Imaginazioan al poder, esaten dutena, burua, eta dena hori dena egin duzue playa ondina, aurten, ez da, Gorka? Bai, aurten bai. Beste urtetan egiten genituen ostegunetan juten ginean bai gure kirolegira juten ginean piztinara. Baina behintzat horten bai. Nahiko zorrotza daude udaletxetik piztinegin eta barrez. Eta anek aipatzen zuen lekuan, Bidasoa 21eko presidentea gurekin izan zena joan den astelenan hori aipatzen zuen eta aski zorrotza normala, zuzen ere. Bueno, eta udalekua zain, imaginatzen dut orain denboraldiak akotxen artean hasi dela, bueno, ohiko zerbitzuak ere eskaintzen hasi zaretela eta zerbitzuren bat berria ere badaukazuela, uste dut, ez da? Ba bai, kainan bai, zerbitzu berri bat jarri genuen pertsonen eskura, entrenamendu pertsonalak dira, eta oso ondo hasi dira, ia esan, hasi ginen gutxi, pertsona gutxikin, bost, eta oraintxe bertan, ba, 30 pertsonaek izen eman dute, eta primeran dihoa, gure gimnasioan egiten dugu, eta neko albizo da entrenatzailea, bueno, bere formakuntza bokatu zula hor Leonen, eta egia esan, primeran dihoa. Osondo, eta txapelketei begira, badakizue edo badaukazute daten bat denboraldia azteko, badakigu kakotxen artean ere, de futboleko eta saskiboleko denboraldia ba, urriaren 18an hasiko dela, ez dakit ba, atletismoko federazioak zerbait berdina pentsa, bueno, aurre ikusita duen, edo ez? Bueno, momentuz, 2020an bukatuko da guain, aste honetan bukatuko da denboraldia. Igande, bueno, larun bat eta igandentan dago Espainiako txapelketa flutoa, bi atleta dazkagu, eta bentsat, bueno, hortikan bukatuko da kompetizio horrekin bukatuko da denboraldia, eta hurrengo denboraldiareko ikusiko dugu nola joatzen. Zeintzuk parte hartuko dute, bertan? Ba, izango da Blanka, jabalina jortiketan, eta bestia... Tesokaina, Irune Muguruza laro egun metro esitan. Bueno, ba, adi egongo gera emaitzen dut ere. Gauza eta ekatu behar da. Jaso duzuen protokolorik edo ez, baina pentsa ezazue gauzak oso problematiko izango direla. Eskubaloieko taldeak, hain zuzen ere Bidasoa jaso zuen protokoloa kangasera joateko larun batean gaueko 10:30. Hori aipatzeko eta orduan pentsatzen dut ere beste kiroletan ba, ari horretatik joan beharko duzure eta pazientziekin gauzak hartu. Pentsatzen dut hala izango dela adur. Bai, bueno, bazbitu guk gure eskola adibidez, atletismo eskola berez iraiaren 14an hasiko zen. Baina, bueno, esperoan gaude, zegatik seguraski gure eskola eta gauza guztiak azkenean urriaren batean hasiko dira, berez. Orduan, ba, adibidez, familiak ba, deitzen nahi dira, noiz hasiko den eskola adibidez, eta batzutan zuk esatu duzuna, ia badakizu urriaren batean hasiko dela, baina ez dakizu zidu, zegatik azkenean protokoloz da iritsi, eta ez dute baietza eman, horrein dikan, baina, bueno, ja, bai, urriaren batean den hasiko da. Hori ziurtatura dago? Horregatik, eske gaur egun hori ziurtaratzea ere txertuaren kontua bezala da. Hau txikiaekin esango dut baietz. Claro, claro. Bueno, eta aipatu ezuela, hasiko dela, zei eskaintzak azue hortan, ba, bueno, entzuleren bati, interesatzen baldin bazaio, ba, bueno, ba apuntatzeko, ba, ze eskaintzen dezue bertan. Ba, venga, atletismo eskola, izango zan lengua, Irunen eta Hondarribian egiten ditugu. Irunen izango da astelen, asteazken eta ostiraletan. Hor egongo da 8 urtetik 13 urtera arte. Eta Hondarribian gauza bera, baina asteartetan eta ostegunetan. Osondo. Ordutegiak izango dira 5:30tik 7:00 arte. Hori da Lebinak eta Benjaminak eta infantilak Irunen 6:00tik 7:30 arte. Ez dakit Hondarribiko pista erabiltzen duzuen orain, baita ere, ez? Protokolo zorrotzekin, baina bai. Eskualdeko lana. Dena oso zorrotza izan behar da. Ba, dena oso zorrotza, baina Playa Hondi eta Hondarribia izango dira, bi leku hori. Playa Hondi eta Hondartzako pista. Badakit, garai batean hitzarmena sinatu zutela, eta, bueno, harremana estua, oso estua zutela, eta, bueno, Txingudiko horrikaren helmugara bertan Hondarribian izaten da, eta bueno, alde horretarik ez dago arazirik. Goi mailako lasterkariak ere gurekin izango ditugu, baina beste egun batean, noski baiet, orain aipatzekoa da zuen lana, eta zuen aldetik ere, ba, une komplikatuak eta bereziak denontzat izaten dira, baino hala eta guztiz ere, udara gainditu duzue, eta hori aipatzekoa da, eta azpimarratzekoa. Eta azpimarratzekoa da, nik uste, ba hori dela, mezurik nagusiena, eta bueno, ba, nola klubak pixkanaka, ba, egoera honetara ba, oitzen diren, eta eraberritzen diren, ez? Eta hori da egin behar dutena, eta pazientzia izan. Bai, pazientzia. Eta gero, ba, kontutara gatu, eta beraien izarrak ere gurekin izango dira beste batean, Teresa Errandonea, eta hori ere, afera horiek ere kudeatzea, ba, eta askotan oso erraza izaten, ez? Zuentzat, hartzute, kontutan hartu behar gosa guzti horiek, ja, goi mailako kirolaria dituzuela ere bai, eta marka desente batzuekin dira. Ba, bai, bueno, guk, bueno, nik behintzat ez dut kudaketa hori egiten, baina bo, gertu ditugu eta egia esan, ba, Teresaren kasuan adibidez, ba, Tokioko Joko Olimpikoak hor atean egon da, eta ez dakizu demorela nola prestatu, kompetizioak izan gituzun edo ez, azkenan jokoak egin ditugu edo ez, adibidez, Ander Elosegi gertuko dugu, eta beraien inguru eta zalantza horiek beti daude. Baina, bueno, berekari apestatzen denboralia normaltasunez, beraien posibilitateetan, eta, bueno, ez dakigu nola ingo duten, egia san. Egia, Teresaren kasuan egiz, kirola individuala da, eta, segurazki, errestasun gehiago izango ditu, ba, saskibaloi edo eskubaloiko tale bat, baino, osea, baino gehiago, segurazki. Garai batean, badakizu, Xabi, garai batean hor Playaundiko inguruan beti eztabaida zorrotza izaten zela, badakizu, Xabi. Bai. Baina, 25 urteko zar kontua dela. 25 urte baino gehiago. Nik uste ja bi urte dara matzagula 25 urte esaten. Baina, 27, 28 izango dira. Eta, bueno, ez dakit orain gauza guzti horiek, ba, bertan, nola, kokatuko diren, ero, bitartean, kontatuko dugu, ba, kontatuko dugu, baina bitartean gutxienez Playaundi mantendu ezagun, ez da? Ez dakit koipuak edo azkenean dena jaten bali madute, baina mantendu ezagun, Adur eta Gorka, gutxienez Playaundi, eh? Besedez, bestela jak... Barra iten dute. Eskeitea kluba ja itxiko balko dugu. Bueno, ez zeltzea punto horretaraino. Bueno, Gorka eta Adur, mila esker gurean izateagatik, eta esandakoa izango ditugu hemen Bidaso Atletikoko ba atletak eta goi mailako atletak, eta mila esker gurean izateagatik, eta animo protokolo eta umer tartean ibiltzekin eta zorionak ere bai. Gauza bat, oneraino etorri dira eta galdera bat. Gurasoekin eta inguruarekin harremana ona izan duzue, arazoak izan duzue, baina dena ondo bideratua zen eta gauzak ondo joan egin dira. Udalekotan sartu zen? Bai, udalekutean, bai, aurtengo otako udara honetako aferezari nahi zuen. Ba, bai. Gurasoekin egia esan, bueno, gure ekintza guztietan kriston, oso ondo moldatzen gara, eta baina kasu honetan, udalekuetan eta COVID-en asunto honetan, jendea, oza, oso, zaino esan, asko lagundu digu. Dena ulertu dute, protokoloen asuntoa dena ulertu dute, eta adibidez, batzutan ideiak izan ditugu, ba, oie, bosa, eskenean SMA-ak ba, pixkat gaizki dago, sukarrakin dago, eta azuta eramango, oza, ondo modatu gara behar egin. Egia esan, behain jarrera bikain izan da. Bueno, ba, pozgarria da hori ere entzutea, esan dakoa, animo eta zorionak egiten ari zareten lanagatik, eta ukiko dugu zuen berri, mila esken gurean izateagatik. Ba, izker asko. Kiroletik. Eta aipatu dugu, Jean-Pierre, ba saioa amaitzeko kontakizun interesgarri batekin bai. Bukatu behar genuela. Izan ere, ba, batzuetan, ez da askotan gertatzen, baina metxak, ba, egiak bihur daitezke. Eta hori, ba, Odei Martin irundarraren kasua izan da. Ingalaterrara joan zen, bere ametsa Wembleyen jokatzea zen eta da. Eta bueno, lortu du, ez dakitea zela iratuko duten, baina lortu du. Izan ere, ba, Wembleyen arituko da Concord Rangersekin, FIA trofiko finalera iritsi bai dira. Eta baina hori bai, ba ez pentsa lanak, ba hasierak errezak izan zirenik, ba izan ere, ba bueno, herri berri bat da, ohitura berriak. Entzungo dugu Odei Martin, ba Odei Martinen astapenak nolakoak izan ziren. Bi urte daramatza ja Inglaterran, hau nire 3. denborali izango litzateke. 2018ko uztailan iritsi nintzen England the Chance izeneko eventu batera. Non bertan astean zehar entrenatzen zenun eta ba hori maila hauetako taldea faten zidan bertara jokalara ikustera eta hori ondo egiten bazenun eta entrenatzaile baten batek behar baldin bazaitun ba probatzuk egiten zaitu nahiekin eta ondo egiten bazenun ba gero firmatzen zenun. Esan ezakegu zela ba Inglaterra etortzeko bateak irekitzen zizkizun eventu bat futbol munduan. Orduan ba Hybrid Swiftsek eskaini zidan urte bateko kontratua, hasieran diru aldetikan ezen ezebez, dana oso zai hasi izan, lana bilatu, Inglaterra etortzen zarenin uste duzu inglesa dakizula, baina gero entzuten duzu jendea hitz egiten da eta oso zai egiten zaizu. Orduan esan dezakegu ba ez zerotik, baina iai hasieratik hasi behar zea ja hizkuntza berrigatik ikasten, zai egiten zaizu, familia txian, lagunak etxian. Kiroletik astelenero. Bueno, ba, oiek, astea astapenak, Odeien Martinen astapenak, eta bueno, ba, ondoren hasiera zail horren ostean, ba, England the Chance-en 8. mailako Hybrid Swift taldeak fitxatzen du, bizkor bere tokitxoa egiten du taldean, eta ligan, izan ere, ba, bueno, ba, jokalari honenaren saria jaso zuen ere, eta horrek albidetu zuen, ba, urrengurtean, Concord Rangersek fitxatzea, 6. mailan ari den Concord Rangersek eta bertan ba FA Cup, bueno, FA Trophy txapelketan ba finalerdietara iritsi ziren, orduan pandemia iritsi izan, dena gelditu behar izan zuten eta duela bi aste arte ba federazioak aipatu ziela ba finala aurrekoa jokatuko zela eta ba bueno, aurreko asteburuan jokatu zuten eta bi eta bat irabazi zuten, egia da, zaila izan zutela, hasieran ba, markagailuaren atzetik zihoaztelako, baina esan dakoa, irabazi, eta Odei Martinek Wembleyen jokatuko du. Oso, no. Ba, zer esan, irabazi genuen, eta izugarrizkoa ametsa, oso pozik nago, oso pozik, oso harro, bainitas, taldias, familias, lagunas, que ez ditut itxikan, oza, ikusten oso mesala ez ditut itxikan, oza, oso pozik nago, eta hain ba disfrutatzera, finala irabaztera, ba ekigu bai Notts County bai arrogeit talde osonak diala, baina bueno, ala fango geha, 80 minututan Wembleyen egon zer gauza bertatu daiteke, 10.000 fan egongo dian, eta bueno, ba betirako gerituko zaidan egun bat izango da, ez? Bueno, ba hortxe, 10.000 fan, Jean-Pierre, Nik ere jokatuko nuke Wembleyen, ba, 10.000. Bueno, txalotzeko modua, txalotzen dugu. Izan ere, ba, bueno, gauzak zailak direla, direla eta aurrera atera dituela. Udaran ikusiko nuen itzalde batean, minbiziaren aurka, hemen bertan irunen, eta txalotzeko modua, bera parte hartzaile bat izan zen, eta txalotzen dugu Odei Martin hemendik. Bueno, ba hori, 10.000 pertsonen aurrean jokatuko nukenik, eta bitartean, ba, amesten jarraituko denik. Bitartean zuek agurtu behar zaituzte, entzule, ba, mil esker irratiaren atzekaldean egoteagatik, eta eskerrik asko zuri ere Jean-Pierre, ba, beste behin... Urrengo aster arte. Ba, hemen egoteagatik. Gogoratu, ba, albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus weborrian aurkitzazke zuela, baita bere Twitter eta Facebookeko sare sozialetan, eta gogoratu deialdiak, Bidasoa, Anaitasuna, eta Estat Dendaiez, orte neurketak eta nola ez, Kontxako Estropada. Besterik gabe, usten zaituztegu, mila esker, eta ondo izan. Eguardion.